पहला अध्यापक, लेखक चिंगीज़ एटमाटोव, रूसी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद भीष्म साहनी, चित्रांकन सहबाल चटर्जी, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं भाग दो। पिछले साल की पतझड़ में मुझे गांव से एक तार मिला। मेरे हम वतनों ने मुझे नए स्कूल के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। यह स्कूल सामूहिक फार्म ने अपने साधनों से बनाया था। मैंने फौरन जाने का फैसला कर लिया। यह मुमकिन नहीं था कि ऐसे आह्लादपूर्ण अवसर पर मैं घर बैठा रहूं। इतना ही नहीं, मैंने कुछ एक दिन पहले वहां जाने का निश्चय किया। मैंने सोचा मैं वहां घूमूं फिरूंगा, कुछ देखूंगा, नए रेखाचित्र तैयार करूंगा। पता चला कि आमंत्रित मेहमानों में अकादमीशियन सुलेमानोवना भी हैं और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। मुझे बताया गया कि वह दो एक दिन वहां ठहरेंगी और वहीं से सीधे मॉस्को चली जाएंगी। मैं जानता था कि इस समय इतनी विख्यात यह महिला बचपन में हमारे ही गांव से शहर गई थी। चूँकि मैं खुद भी शहर में रहता था, इसलिए मेरी उनसे जान पहचान हो गई थी। वह बड़ी उम्र की थी, शरीर गदरा गया था, खूब कसकर गुंथे हुए बालों में सफ़ेद बालों की झलक मिलती थी। हमारे ही गांव की यह प्रतिष्ठित महिला विश्वविद्यालय में एक विभाग की संचालिका थी, दर्शन शास्त्र पढ़ाती थी, अकादमी में काम करती थी और अक्सर विदेशों में जाती रहती थी। वह बहुत ही व्यस्त रहती थी, इसलिए मुझे उन्हें निकट से जानने का अवसर नहीं मिला था। फिर भी जब कभी हम मिलते, वह ज़रूर हमारे गांव के जीवन के बारे में पूछती और मेरी रचनाओं के बारे में भी दो एक शब्द अवश्य कहती। एक बार मैंने उनसे कहा, आल्तिनाई सुलेमानोवना, यदि आप कभी गांव का चक्कर लगा आए तो बहुत अच्छा हो, अपने हम वतनों से मिलिए, वहाँ सभी लोग आपको जानते हैं, आप पर उन्हें बड़ा नाज है, पर वे केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही आपको जानते हैं। वे कहते हैं कि लगता है हमारी प्रसिद्ध वैज्ञानिक महिला अपने गांव का रास्ता भूल गई हैं, हमसे दूर रहना चाहती हैं। नेक ख्याल है, आल्तिनाई सुलेमानोवना ने उदासी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं खुद बड़ी मुद्दत से कुरकुरेव जाने के स्वप्न देख रही हूँ, एक युग बीत गया वहाँ गए हुए। यह सच है कि अब मेरे अपने सगे संबंधी गांव में नहीं हैं, पर इस बात का कोई महत्व नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगी, मुझे ज़रूर वहां जाना है, अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए मेरा भी दिल तड़पता है। समारोह के दिन अकादमीशियन सुलेमानोवना देर से गांव पहुंची। स्कूल में जलसा शुरू होने ही वाला था। सामूहिक फार्म के किसानों को खिड़की में से उनकी मोटर नज़र आ गई और वे सबके सब सड़क पर आकर जमा हो गए। परिचित और अपरिचित, बूढ़े और बच्चे सभी उनसे हाथ मिलाने के लिए उत्सुक थे। शायद आल्तिनाई सुलेमानोवना को ऐसे स्वागत की आशा नहीं थी और मुझे लगा कि वह कुछ घबरा रही थी। छाती पर दोनों हाथ रखे हुए उन्होंने झुक झुक कर लोगों का अभिवादन किया और बड़ी मुश्किल से अध्यक्ष मंडल के मंच तक पहुँच पाईं। जीवन में एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसी घड़ियां आई होंगी जब उन्होंने छोटे बड़े जलसों, सम्मेलनों और कॉन्फ्रेंसों में भाग लिया होगा और उनका आदर सत्कार किया गया होगा। परंतु यहाँ साधारण ग्रामीण स्कूल में हम वतनों की हार्दिकता के कारण वह बहुत ही भावोद्वेलित और उत्तेजित हुई और अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करती रहीं जो उनकी आँखों में बरबस उमड़ रहे थे। सभा की समाप्ति पर पायनियरों ने अपनी प्रिय अतिथि के गले में लाल पायनियर टाई बांधी, उन्हें फूल भेंट किए और उनके नाम से नए स्कूल की सम्मान पुस्तक खोली। इसके बाद स्कूल की शौकिया कला मंडली ने कॉन्सर्ट कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो बड़ा दिलचस्प और सजीव रहा। इसके पश्चात स्कूल के डायरेक्टर ने हम सबको, अतिथियों, अध्यापकों और सामूहिक फार्म के उत्साही कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया। वहाँ और भी ज़्यादा जोश के साथ आल्टिनाई सुलेमोनोवना का आदर सत्कार किया गया। उन्हें कालीनों से सजाए गए सबसे सम्मानपूर्ण स्थान पर बिठाया गया। प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करना चाहता था। जैसा कि ऐसे अवसरों पर अक्सर होता है, शोर बहुत था। लोग बड़े जोश खरोश के साथ बातें कर रहे थे, सेहत के नाम पर जाम पिए जा रहे थे। उसी समय गांव का एक लड़का आया और उसने तारों का एक पुलिंदा मेज़बान को पकड़ा दिया। लोग तार पढ़ने लगे। स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों ने स्कूल के उद्घाटन पर अपने हम वतनों को बधाई के संदेश भेजे थे। डायरेक्टर ने पूछा, सुनो, क्या ये तार बूढ़ा दुईशेन लाया है? जी हाँ, लड़के ने जवाब दिया। उसका कहना है कि वह रास्ते भर घोड़े को चाबुक मारकर सरपट दौड़ाता रहा, क्योंकि वह चाहता था कि सभा के समय ही पहुंच जाए और तार लोगों के सामने पढ़कर सुनाए जा सकें। पर आक्सा काल को थोड़ी देर हो गई, बहुत दुखी है। मगर वह बाहर क्यों खड़ा है? उसे अंदर बुला लाओ। लड़का दुईशेन को बुलाने बाहर चला गया। मेरे पास बैठी आल्टिनाई सुलेमानोवना किसी कारण चौंकी और कुछ अजीब ढंग से, मानो सहसा उन्हें कुछ याद आ गया हो, मुझसे पूछने लगी, यह दुईशेन कौन है जिनके बारे में बात हो रही है? सामूहिक फार्म का डाकिया है आल्टिनाई सुलेमानोवना। क्या आप बूढ़े दुईशेन को जानती हैं? उन्होंने अनिश्चित ढंग से सिर हिलाया, कालीन पर से उठने की कोशिश की, लेकिन ऐन इसी वक्त खिड़की के पास से घोड़े की टाप सुनाई दी और लड़के ने लौटकर मेज़बान से कहा, मैंने भीतर चलने को कहा लेकिन वह नहीं रुका, उसे अभी और चिट्ठियां बांटनी हैं। बांटने दो, उसे रोकने की क्या ज़रूरत है? वह बाद में अपने बुढ़ऊ साथियों के साथ आ बैठेगा, किसी ने बड़बड़ाकर कहा। अरे, आप दुईशेन को नहीं जानते? बड़ा कानून कायदे का आदमी है, अपना काम पूरा करने के बाद ही वह किसी दूसरी चीज़ में दिलचस्पी लेता है, दूसरा बोला। हाँ, अजीब आदमी है, जंग के बाद अस्पताल से निकलकर उक्रीना में पड़ा रहा, अभी 5 साल हुए कि यहाँ लौटा है। कहता है कि बुढ़ापे में अपने वतन में मरने के लिए आया हूँ, सारी जिंदगी अकेला रहा और अब भी अकेला ही है। फिर भी अच्छा होता कि वह अंदर आ जाता, लेकिन अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, मेज़बान ने हाथ हिलाकर कहा। और गांव के एक सम्मानित व्यक्ति ने, जो कालीन पर दस्तरखान के सिरे पर बैठा था, अपना जाम उठाया। साथियों, मुमकिन है कि आप में से कुछ को याद हो, एक ज़माना था कि हम दुईशेन के स्कूल में पढ़ा करते थे और वह खुद भी वर्णमाला के सभी अक्षर शायद ही जानता हो, कहते हुए उसने पलके मूंद कर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर विस्मय और व्यंग की झलक थी। ठीक है, सचमुच ऐसा ही था, जवाब में कुछ एक आवाज़ें सुनाई दी। सभी लोग हंस पड़े। कहने को है ही क्या, और कौन सा ऐसा काम था जिसमें उन दिनों दुईशेन ने टांग ना अड़ाई हो? हम लोग भी तो उसे सचमुच अध्यापक समझते थे। जब हंसी मजाक कुछ थमा तो उस व्यक्ति ने, जिसने जाम उठा रखा था, अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और अब लोग हमारे देखते ही देखते कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। अकादमिशियन आल्टिनाई को सारा देश जानता है। लगभग हम सभी ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है और बहुत से इससे भी ज़्यादा तालीम पा चुके हैं। आज हमने अपने यहाँ नया माध्यमिक स्कूल खोला है। इसी एक तथ्य से पता चल जाता है कि जिंदगी कितनी बदल गई है। तो आइए हम वतनों कुरकुरेव के बेटे बेटियों के नाम पर जाम पिएं। हमारी कामना है कि वे अपने ज़माने के सबसे अग्रणी लोग बने। सभी वाह वाह कर उठे। सभी ने एक स्वर से उक्त शब्दों का समर्थन किया। केवल आल्टिनाई सुलेमानोवना के चेहरे पर लाली दौड़ गई। वह विचलित सी हो गईं, अपने में सिमट गईं और उन्होंने जाम को होठों से केवल छू भर दिया। समारोह की खुशी और बातचीत के शोर में लोगों का उनके चेहरे की तरफ ध्यान नहीं गया। आल्टिनाई सुलेमानोवना ने कई बार घड़ी की ओर देखा। बाद में जब मेहमान सड़क पर आ गए तो तो मैंने देखा कि वह सभी लोगों से अलग सिंचाई नहर के पास खड़ी उस टीले की ओर एकटक देख रही थी, जहां पतझड़ में लाल हुए पत्तों वाले पॉपुलर हवा में झूम रहे थे। दूर धुंधलके में खोई स्टेपी की बैंगनी सीमा रेखा पर सूरज डूब रहा था। अस्त प्राय सूर्य के कांतिहीन प्रकाश में टीले पर खड़े पॉपुलर्स के शिखर म्लान अवसादपूर्ण नील लोहित आभा से ढके थे। मैं आल्टीनाई सुलेमानोवना के पास गया। इस समय इन वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं, इन्हें तो वसंत में देखते बनता है जब इन पर बहार आती है, मैंने कहा। मैं भी यही सोच रही हूँ, गहरी सांस लेकर आल्टीनाई सुलेमानोवना ने कहा और फिर धीरे से बुदबुदाई, मानो अपने आप से बातें कर रही हो। हर प्राणी का अपना वसंत और अपनी पतझड़ होती है। उनके मुरझाए हुए चेहरे पर जहां आंखों के इर्द गिर्द हल्की हल्की झुर्रियों का जाल बिछा था, अवसादपूर्ण और गहरी चिंता की छाया दौड़ गई। वह पॉपुलर वृक्षों की ओर देखे जा रही थी और उनकी आंखों में स्त्री सुलभ दुख का भाव था। सहसा मैंने अनुभव किया कि मेरे सामने अकादमीशियन सुलेमानोवना नहीं बल्कि एक साधारण किर्गिज नारी खड़ी है, जो अपनी खुशी और गम में सहज और निष्कपट बनी रहती है। लगता था मानो इस विदुषी महिला को अपनी जवानी के दिन याद हो आए हों। जैसा कि हमारे गीतों में गाया जाता है, पहाड़ की ऊंची सी ऊंची चोटी पर चढ़कर भी यदि बीती जवानी को पुकारो तो वह लौटकर नहीं आती। लगता था जैसे पॉपुलर्स की ओर देखते हुए वह कुछ कहना चाहती थी, पर बाद में शायद उन्होंने अपना विचार बदल लिया और झट से आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया जिसे वह हाथ में पकड़े हुए थी। मॉस्को जाने वाली गाड़ी शायद 11 बजे यहाँ से गुजरती है। हाँ, रात के 11 बजे। तब तो मुझे जाने की तैयारी करनी चाहिए। इतनी जल्दी क्यों? आल्टीनाई सुलेमानोवना, आपने तो वचन दिया था कि आप कुछ एक दिन यहाँ रहेंगी, लोग आपको जाने नहीं देंगे। नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, नाराज़ भी हुए, लेकिन आल्टीनाई सुलेमानोवना टस से मस न हुई, यही रट लगाए रहीं कि उन्हें ज़रूरी काम है। शाम के साए घिरने लगे। मन ही मन क्षुब्ध गांव के लोग उन्हें मोटर तक छोड़ने आए, उनसे वचन लिया कि वह दूसरी बार यहाँ कम से कम एक हफ्ते तक रहेंगी। मैं आल्टीनाई सुलेमानोवना को स्टेशन तक पहुँचाने गया। आल्टीनाई सुलेमानोवना ने क्यों इतनी जल्दी जाने का निश्चय किया? अपने हम वतनों को यूं नाराज़ करना, और वह भी ऐसे अवसर पर, मुझे बिल्कुल नासमझी की बात लगी। रास्ते में मैंने कई बार उनसे इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन साहस नहीं बटोर पाया। इस डर से नहीं कि ऐसा करने से बेअदबी जाहिर होगी, बल्कि इसलिए कि मैं समझता था कि वह अपने दिल की बात किसी से नहीं कहेंगी। सारा रास्ता वह चुपचाप बैठी और किसी गहरी सोच में डूबी रही। स्टेशन पर मैंने आखिर पूछ ही लिया, आल्टीनाई सुलेमानोवना, न जाने क्यों आप उदास लग रही हैं, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? यह आप क्या कह रहे हैं, ऐसा सोचिए भी नहीं। मैं किस लिए नाराज़ हो सकती हूँ? अगर नाराज़ हो सकती हूँ तो केवल अपने से। हाँ, अपने से नाराज़ हो सकती हूँ। आल्टीनाई सुलेमानोवना चली गई। मैं शहर लौट आया और कुछ एक दिन बाद अचानक ही मुझे उनका एक पत्र मिला। उन्होंने सूचित किया था कि जैसा उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक दिनों तक उन्हें मॉस्को में रुकना पड़ रहा है। उन्होंने लिखा था, मुझे बहुत से ज़रूरी और फौरी काम करने हैं, फिर भी मैंने सब काम छोड़कर आपको यह पत्र लिखने का निश्चय किया है। मेरा आपसे साग्रह अनुरोध है कि जो कुछ मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर आपको रुचिकर लगे तो आप इसे लोगों तक पहुँचाने के साधन के बारे में विचार कीजिए। मैं समझती हूँ कि इसकी न केवल हमारे ग्रामवासियों को बल्कि सारी जनता को भी ज़रूरत है, विशेष रूप से युवक युवतियों को। मैं बड़े सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूं। लोगों के सामने मैं अपनी आप बीती कह रही हूं। मुझे अपना ऋण चुकाना है। जितने अधिक लोगों को इसका पता चलेगा उतना ही कम मैं संताप की आग में जलूंगी। मुझे कठिन परिस्थिति में डालने से घबराइए नहीं, कुछ भी मत छिपाइए। कई दिन तक उनका यह पत्र मेरे मन पर जैसे छाया रहा और मैं सोचता हूँ यही ज़्यादा उचित होगा कि मेरी इस कहानी को स्वयं आल्टिनाई सुलेमानोवना के शब्दों में ही जारी रखा जाए। यह घटना 1923 में घटी थी। हाँ, उसी साल। आगे की कहानी भाग 3 में।